มีงูตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันถูกควันโดนเข้าไปที่ตาของมันมันก็จึงแบบอารมณ์เสียงุ่นง่านโกรธมากเลยใครมาเผาไฟทำควันให้เกิดขึ้นอยู่แถวนี้มันจึงเลยออกจากจอมปลวกด้วยความขัดเคืองด้วยความไม่พอใจอย่างมากจึงจมเขี้ยวของมันทั้งสี่เล่มก็ไปที่ขาของชายคนหนึ่งทำให้ชายคนนั้นนอนล้มลงตัวแข็งทื่อตายอยู่นะที่นั่นนั่นเองยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมารับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงเวลาของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานคือส่วนที่มาก่อนอธิบายความเป็นมาเรื่องราวว่าที่ท่านเทศนาเรื่องนี้ในหัวข้อแม่บทท็อปปิกอันเนี้ยทำไมเทศเรื่องนี้เพราะอะไรใครเป็นยังไงมาอยู่ที่ไหนเรื่องราวเป็นมายังไงนี่ส่วนที่เป็นนิทานมีโดยนิทานนั้นก็มีทั้งนิทานที่เป็นส่วนของธรรมบทใดบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวพูดขึ้นมาซึ่งเรียกเป็นนิทานธรรมบทหรือส่วนที่เป็นไปในชาติอดีตก่อนหน้านี้ว่าท่านเกิดมาแล้วได้ทำอันนี้มาซึ่งเรียกว่านิทานชาดกนิทานธรรมบทหรือนิทานชาดกนำมาพรรณนาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกข้าพเจ้าเนี่ยได้อ่านบันทึกเสียงเอาไว้ท่านผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวเดิมสามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ donhaisok.fm จะอ่านก็ได้จะฟังก็ได้ติดตามได้ที่เว็บไซต์แต่เนื้อหาที่มาในคัมภีร์เป็นอย่างไรบางทีเราต้องมาทำความเข้าใจในบริบทของชีวิตประจำวันจึงต้องมีการอธิบายการพรรณนาจึงในทุกวันศุกร์ทุกฟังเรามาพบกันในช่วงของนิทานพรรณนานี้ประเด็นที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในปีนี้ที่เป็นธีมของเราเลยก็คือเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นจุดสูงสุดสุดๆของที่สุดในคำสอนนี้มีวิมุตติเป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดจบมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเนี่ยว่าปัญญานี่ไว้สำหรับทำอะไรไว้สำหรับตัดไว้สำหรับละไว้สำหรับที่จะปล่อยที่จะเลิกเพิกถอนความยึดถือไม่ใช่ปล่อยวางแบบอะไรๆฉันก็วางฉันไม่สนใจนั่นไม่ได้ด้วยปัญญาแต่ด้วยโมหะในที่นี้เรากำลังพูดถึงการใช้ปัญญาที่จะตัดจะละจะวางส่วนหนึ่งที่ปัญญาจะช่วยได้เลยก็คือการละการกำจัดการตัดความโศกให้ออกไปจากจิตใจของเรากำจัดความโศกนั่นเองปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะช่วยได้มากตัดชนิดเหมือนกับบัวตัดแล้วไม่ให้เหลือใหญ่จะตัดยังไงที่มันจะตัดยากเนี่ยก็คือเรื่องของราคะความพอใจความกำหนัดยินดีที่ยากขึ้นไปอีกก็เรื่องของโมหะความหลงความไม่เข้าใจเรื่องแรกที่ว่าราคะความกำหนัดยินดีพอใจอยู่ตรงไหนเราสูญเสียสิ่งที่เราพอใจเราก็จะเศร้าโศกนี่คือประเด็นในเอพิโซดนี้ที่ว่าเราจะละความเศร้าโศกจากคนที่เรารักจากเราไปพระพุทธเจ้าของเราตอนที่เป็นโพธิสัตว์ตมฝังก็เจอเรื่องราวแบบนี้เยอะมากมีชาดกหลายๆเรื่องที่อ้างอิงถึงความที่สูญเสียคนที่รักแล้วทำอย่างไรถึงไม่เศร้าโศกในเรื่องราวเหล่านั้นมาบอกมาสอนเหล่าสาวกอยู่เป็นประจำเดี๋ยววันนี้ก็จะนำนิทานชาดกมาให้ฟังสัก 2-3 เรื่อง โดยในเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ถ้าลูกของเราตายไปเราจะทำสิทธิ์อย่างไรท่านทำมาอย่างไรในชาดกที่ชื่อว่าอุรคาชาดกบริบคนตายเหมือนกับงูลอกราบส่วนในเรื่องที่สองคือเรื่องที่ว่าพ่อตายพ่อตายแล้วจะเสียใจเอาทำจิตอย่างไรในนิทานชาดกที่ชื่อว่าทศรถะหรือทศรถชาดกว่าด้วยผู้มีปัญญาย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เสียไปและถ้าเรามีเวลาก็จะต่อกันอีกสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้ในเรื่องแรกที่ว่าอุรคาชาดกตอนนั้นปรารภกุฎุมพีคนหนึ่งตมวังกุฎุมพีเนี่ยหมายถึงคนที่มีทรัพย์มากแต่เราจะไล่ไปลำดับตามโภคทรัพย์ของเขาที่มีในสมัยก่อนอินเดียเขาก็ไล่จากต่ำสุดเลยเนี่ยคือคนเข็นใจคนเข็นใจคนที่แบบทำอะไรก็ได้ยากเช้าชามเย็นชามตำข้าวสารกรอกหม้อจะไปหารายได้นี่ก็ทั้งยากทำงานทั้งวันข้าวกินพรุ่งนี้ก็เพิ่งจะได้ตอนเย็นอย่างนี้เป็นต้นนี่หรือบางทีก็ได้ยากไม่เพียงพอแต่ขึ้นมาอีกก็คนที่พอจะรับจ้างแล้วก็พอมีงานมีเงินบ้างมีพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แต่ขึ้นมาอีกก็เป็นพวกที่มีเงินเดือนมีงานประจำได้เงินพอมาหมุนจับจ่ายใช้สอยคล่องมือแต่ขึ้นไปอีกก่อนที่จะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นกุฎุมพีคือเริ่มที่จะมีธุรกิจมีการดูแลพูดง่ายๆคือเป็นระดับผู้จัดการละในการที่จะดูแลสิ่งต่างๆได้อาจจะมีส่วนที่เป็นธุรกิจของตนเองแยกออกไปเริ่มที่จะเข้ามาในทางที่จะมีเงินทองมากขึ้นก็เรียกว่าเป็นกุฎุมพีขึ้นไปอีกก็จะมีเศรษฐีเศรษฐีนี่ก็จะมีอีก3ระดับขึ้นไปอีกก็จะเป็นระดับมหาเศรษฐีไปนี่ก็พูดถึงกุฎุมพีคือผู้ที่มีทรัพย์มากคนหนึ่งปรากฏว่าภรรยาเขาตายแล้วก็พ่อเขาก็ตายภรรยาตายพ่อตายแล้วก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนจะทำงานแบบเสียใจมากอยู่กับบ้านบ้านก็ไม่มีใครดูแลธุรกิจอะไรก็ไม่สนใจวัดนี่ก็ไม่ไปจนว่ามีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตหน้าบ้านเขาก็ไปสอบถามถึงสารทุกข์สุขดิบพบว่ามีความเศร้าโศกมากจึงได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังพูดถึงความที่ว่าบัณฑิตในสมัยก่อนเนี่ยแม้ลูกตายไปเนี่ยนะก็ไม่ถึงความเศร้าโศกประมีความเข้าใจมีการพิจารณาว่าสิ่งที่มีความพินาศมีความตายมีความแตกสลายไปก็ต้องพินาศตายแตกสลายไปเป็นธรรมดาอธิบายเรื่องนี้แล้วก็จึงยกนิทานชาดกตรงนี้แหละเล่าให้ฟังเรื่องของอุรคะชาดกโดยได้เล่าถึงสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นชาวนาเกิดเป็นเหมือนกับว่าคนทำการเกษตรหรือว่าอยู่ในวรรณะที่เราเรียกว่าสูตรเป็นวรรณะที่ทำเกี่ยวกับการใช้แรงงานแต่เป็นเวชหรือเป็นแพทย์นี่ก็เกี่ยวกับการค้าขายแต่เป็นพราหมณ์นี่ก็พวกทำพิธีกรรมแต่เป็นกษัตริย์นี่ก็เกี่ยวกับการปกครองพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทในชาตินั้นก็ทำการเกษตรทุกฝั่งทำการเกษตรก็พอจะมีจะกินบ้างด้วยการทำกสิกรรมนั้นในครอบครัวของท่านในชาตินั้นก็มีด้วยกันอยู่6คนด้วยกันคือตัวท่านเองที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นชาวนาที่พอจะมีจะกินแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีลูก2คนเป็นลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งลูกชายนั้นก็แต่งงานมีสะใภ้ด้วยอีกคนหนึ่งเราก็มีนางทาสีคือคนรับใช้อยู่ด้วยอีกคนหนึ่งรวมทั้งหมดเป็น6คนด้วยกันแล้วก็เป็นธรรมดาของโพธิสัตว์ตมบุฟังที่ว่าเกิดชาติไหนก็ตามเนี่ย ก็จะทำความดีอันนี้เป็นปกติเราก็มักจะสั่งสอนบอกสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในความดีด้วยในชาตินั้นได้บอกสอนในครอบครัวเรานี่แหละว่าเอาให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเราต้องมีศีลรักษาศีลให้ดีวันพระนี่ก็รักษาศีลแปดศีลอุโบสถแล้วก็เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำบางอย่างจงกำหนดถึงภาวะแห่งความตายของตนเองแล้วก็ของสัตว์ทั้งหลายว่าชีวิตของสัตว์ชีวิตของคนชีวิตของสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงสังขารไม่เที่ยงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาให้ถึงความไม่ประมาททั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่นะคือไม่ได้ว่าชวนไปเล่นชวนไปเที่ยวชวนไปบันเทิงไม่มีนะแต่ว่าชวนกันไปให้รักษาศีลชวนกันไปให้เจริญภาวนาชาตินี้นั้นน่ะเจริญภาวนาในการใช้วิธีที่เรียกว่ามรณสติพูดถึงมรณสติสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังมรณสติเนี่ยไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันจะต้องตายวันนี้หรือว่าอีกไม่กี่นาทีหรือว่าแบบเดี๋ยวก็ตายได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ใช่การเจริญมรณสติตั้งแต่วางถูกครึ่งเดียวถูกแค่ครึ่งเดียวนั่นเป็นลักษณะในการมองโลกในแง่ร้ายด้วยซ้ำเพราะว่าการที่เราจะเจริญมรณสติได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีสองขั้นตอนด้วยกันคือในขั้นตอนแรกเนี่ยต้องเห็นตามความจริงก่อนว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเสนาแห่งมัจจุมาเนี่ยมันมีเยอะเดินไปตกท่อตายได้สะดุดก้อนหินล้มลงหน้าฟาดพื้นดั้งจมูกเข้าไปอยู่ถึงหูตายได้คุณขับรถอยู่ดีๆมีรถคันอื่นมาชนบางทีก็ตายหรือไม่ก็พิการได้แค่ว่าอยู่ในบ้านเราเองบางทีกราบน้ำอยู่ลื่นล้มยังไงไม่รู้หัวฟาดกับโถชักโครกโถชักโครกไม่แตกอะแต่หัวแตกหัวแตกไม่มีคนรู้ตายได้อีกหรือว่ากินข้าวอยู่ดีๆนี่ไม่รู้ยังไงลูกชิ้นไปอัดหลอดลมนี่กลืนเข้าไปมันคาอยู่อึอักอึอักไม่ทันนานตายได้อีกนี่เราอยู่ดีๆเราแค่ว่าโควิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังมาปุ๊บปั๊บจับนั่นจับนี่ไม่ล้างมือแคะจมูกดูอ้าวขยี้ตาดู2-3 สัปดาห์ต่อมาตายได้อีกนี่มันตายกันง่ายขนาดนี้เสนาของมัจจุมานทีนี้เสนาของมันอย่างอื่นก็มีเดี๋ยวข้าพเจ้าจะนำมาพูดในตอนต่อๆไปเสนาของมัจจุมานเนี่ยมากนะไม่ไหวแต่เสนาของกิเลสมานหรือเสนาของเทวบุตรมานเนี่ยมันก็จะมีอยู่สัก10อย่างนี้จะนำมาพูดให้ฟังในตอนต่อๆไปพูดถึงความที่ว่าเสนาของมัจจุมานเนี่ยมันคือความตายนี่มีมากมีมากแล้วไงพูดถ้าเราตายไปตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงรอยต่อระหว่างวันรอยต่อจากกลางวันไปกลางคืนหรือรอยต่อของระหว่างถนนช่วงสี่แยกทางโค้งเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุดีหรือว่ารอยต่อระหว่างห้องคือประตูนี่เวลามันจะเกิดอุบัติเหตุเกิดเรื่องราวมันจะเกิดช่วงบริเวณรอยต่อนี่ซะส่วนใหญ่ในช่วงรอยต่อนี่เหตุปัจจัยความตายมีมากแล้วถ้าเราเกิดตายไปนี่คือข้อที่1ต่อไปข้อที่2คือบาปอกุศลธรรมของเราเนี่ยมันมีไหมโอ้ยถ้ามีนี่รีบละเลยแล้วกุศลธรรมเนี่ยมันมีไหมที่ว่าเราจะนึกถึงได้ในเวลาที่เราแบบจะสิ้นใจตายไปเนี่ยมีสติสัมปชัญญะที่จะนึกถึงความดีที่มันมีไหมนี่คือจุดนี้คือข้อที่สองที่ว่าคุณต้องนึกถึงกุศลธรรมให้มันได้ถ้ามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์จิตใจเนี่ยอยู่ด้วยกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลานี่คือมรณสตินะต้องจบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คิดว่าฉันจะตายฉันจะตาย นี่มองโลกในแง่ร้ายแต่การเจริญมรณสติเนี่ยเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการเข้าใจโลกตามความเป็นจริงโดยจบที่กุศลธรรมที่จะอยู่ในจิตของเรานี่โพธิสัตว์ในชาตินั้นสอนคนในครอบครัวทั้ง5คนนี้ให้ทำตามแบบนี้โดยตลอดก็โดยตลอดนี่คือทุก15วันคือทุก7วันเพราะว่านี่เขามีการรักษาอุโบสถกันทุก7วันตอนนี้ก็ต้องมีแน่หรือในช่วงที่รักษาอุโบสถไม่ใช่วันเดียวแต่เอา2วันคือวันก่อนด้วยแล้วก็วันนั้นด้วยบางชาติเนี่ยเอา3วันคือก่อนวันอุโบสถวันหนึ่งวันอุโบสถวันหนึ่งแล้วก็วันหลังอุโบสถอีกวันหนึ่งเอา3วันแบบนี้ก็มีทีนี้ด้วยความเป็นเกษตรกรคือก็ต้องไปทำนาทำไร่ทำสวนก็จะพรากชีวิตสัตว์บ้างก็เอาวันเดียวพอก็ต้องมีการบอกสอนกันในชาตินั้นเป็นประจำทุกสัปดาห์คำสอนแบบนี้ดีนะท่านผู้ฟังที่ว่าสอนให้ตั้งอยู่ในศีลให้มีการเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำคือเราเปรียบเทียบในเรือนของพราหมณ์ที่ชื่อว่าโตไตยะเนี่ยอันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายแล้วก็ทีฆนิกายก็มีที่พูดถึงพราหมณ์คนนี้ขี้เหนียวมากคำสอนที่สอนลูกเนี่ยคือสอนให้ตระหนี่ให้ใช้ทรัพย์สินเนี่ยเหมือนยาหยอดตาใช้ทีละหยดทีละน้อยอย่าคิดว่าทรัพย์จะไม่หมดไปเพราะว่าการใช้ทีละหยดละหยดนะเหมือนยาหยอดตาเนี่ยสอนลูกให้ตระหนี่โอ้ยสอนกันแบบนี้ไม่ต้องสอนทุก15วันหรอกแค่ว่าสอนเดือนละครั้งเนี่ยก็แย่พอรังแล้วแต่พูดถึงอกุศลธรรมแบบนี้ไม่ดีแต่ในที่นี้โพธิสัตว์นี่พูดถึงกุศลธรรมคือมรณสติสอนกันทุกสัปดาห์สอนกันเป็นประจำสอนกันต่อมาเนิ่นนานจนทำเป็นปกติเลยนะเป็นปกติถ้าจะเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับเรื่องของลูกสาวนายช่างทอหูกเลยก็ว่าได้ที่ว่านายช่างทอหูกที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองอารวีแล้วก็สอนประชาชนในเมืองนั้นให้พิจารณาถึงความตายจนมรณสติแล้วก็มีสตรีคนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกสาวนายช่างทอหูกนี่แหละเธอก็พิจารณาเรื่องนี้ตลอดเลยเป็นปีนู่นน่ะผ่านไป3ปีเนี่ยทุกวันตลอด3ปีพิจารณาเรื่องนี้กลับไปที่สอนอีกทีหนึ่งได้บรรลุโสดาบันเลยในเคสนี้ก็คล้ายๆกันว่าทำกันเป็นปีท่านผู้ฟังจิตใจนี่มีความมั่นคงในการพิจารณาเรื่องนี้อยู่เป็นนิดก็อยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนั้นโพธิสัตว์ก็ไปหน้าพร้อมกับลูกชายไปจัดแจงกิจการงานที่ต้องทำในนาของตนพ่อนี่ก็ใช้โคไถนาอยู่เพื่อเตรียมหน้าดินสำหรับการเพาะปลูกส่วนลูกก็นำเศษเศษอะไรที่ได้จากการไถหรือเก็บพื้นที่บริเวณอะไรให้เรียบร้อยนำเศษใบไม้ฟางหยากเยื่ออะไรต่างๆมาเตรียมไว้เพื่อที่จะเผาเวลาจะเผาเนี่ยทุกฝั่งเขาก็ต้องดูที่ทางดูกระแสลมด้วยลูกชายของโพธิสัตว์นี่ก็เตรียมการโดยนำเศษหยากเยื่อนั้นมาเผาที่บริเวณใกล้จอมปลวกแห่งหนึ่งที่ต้องทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดไฟมันลามขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยยังวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกได้ทันเพื่อที่จะหลบภัยที่เกิดจากเพลิงไฟนั้นหรือถ้าในบริเวณที่ไม่มีจอมปลวกก็ต้องมาเผาบริเวณที่มันโล่งๆไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีกิ่งไม้แห้งโดยรอบเพื่อที่จะป้องกันอัคคีภัยในที่นั้นบุตรชายของโพธิสัตว์ก็มาเผาบริเวณที่ใกล้จอมปลวกปรากฏว่าที่จอมปลวกแห่งนั้นมีงูตัวหนึ่งตัวหวังที่เป็นงูมีพิษร้ายมากเลยงูมีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกแล้วก็ลักษณะที่ว่ากระแสลมแปรปรวนตัวหวังเพราะเวลาเราเผาไฟเนี่ยเราก็ต้องยืนอยู่ ต้นลมเหนือลมใช่ไหมจอมปลวกก็ต้องอยู่หลังเราประเดี๋ยวถ้าเผื่อว่ามันเกิดกึกกักเราวิ่งหนีขึ้นจอมปลวกอย่างทันได้ก็ต้องคิดว่าอย่างนี้ทีนี้ปรากฏว่าเกิดกระแสลมแปรปรวนทุกผู้ฟังลมเนี่ยมันพัดมาไงไม่รู้ปุ๊บปั๊บตีเข้ามาทางจอมปลวกอยู่ระยะหนึ่งก็ทำให้ควันเนี่ยมันเข้าไปรมอยู่ในจอมปลวกอย่างนั้นแล้วก็ไปรบกวนงูตัวนี้งูที่มีพิษร้ายอาศัยอยู่ในจอมปลวกถูกควันกระทบเข้ามันก็ไม่พอใจนอนหลับอยู่เนี่ยมันไม่มีเปลือกตาไงงูคุณฟังงูนี่ไม่กระพริบตานะเพราะมันไม่มีเปลือกตาเวลานอนมันก็ลืมตานี่แหละควันมามันก็โดนตามันมันก็เคืองว่าฉันจะนอนหลับอยู่ที่นี่ทำไมใครมากวนแบบนี้โกรธขึ้นมาสัตว์ที่มีพิษร้ายทั้งฝังหรือสัตว์ที่มีอาวุธเช่นกรงเล็บหรือว่าเขี้ยวของมันเนี่ยเวลามันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาคือมีของมันต้องปล่อยของมีอาวุธต้องใช้อาวุธมันจะมีความมั่นใจในพิษแบบงูจะมีความมั่นใจในกรงเล็บหรือเขี้ยวแต่เป็นพวกเสือสิงโตของมันมากถ้ามีแล้วต้องได้ใช้ถ้าโกรธขึ้นมานี่มันจึงออกมาดูใครมันมากวนเราบ้านนี้ฉันจะหลับจะนอนบุตรชายของโพธิสัตว์นี่หันหน้าเข้าหาไฟอยู่ใช่ไหมเพื่อที่จะดูการเผาไหม้ของมันจากการเสพยาเยื่อต่างๆก็หันหลังให้จอมปลวกนี่แหละงูเลื้อยออกมาไม่ทันสังเกตดูทำกิจการงานนั่นนี่อยู่งูด้วยความโกรธก็จึงฝังเขี้ยวของมันนี่กัดเข้าไปที่น่องนี่แหละน่องเต็มๆนี่กัดกึบเข้าไปเลยสองเขี้ยวบนสองเขี้ยวล่างฝังลงไปในน่องของบุตรชายคนนี้พิษต่างๆที่อยู่ในปากงูเนี่ยไหลเข้าทั้งน้ำลายด้วยผสมเข้ากับเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดพิษงูโดนกับเลือดเป็นยังไงท่านผู้ฟังโอ้ยมันก็เป็นพิษละขณะเดินอยู่ทำงานอยู่หัวใจมันก็เต้นเร็วพิษนั้นเนี่ยวิ่งเข้าหัวใจด้วยเวลารวดเร็วเท่านั้นในทางชีววิทยาท่านผู้ฟังก็ถึงความที่ว่าเลือดของเราเนี่ยนะไหลออกจากหัวใจไปแล้วเนี่ยวนไปทั่วร่างกายแล้วจะกลับมาที่หัวใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ45วินาทีเท่านั้นเองที่เลือดโมเลกุลเนี้ยฮีโมโกลบินเม็ดเนี้ยบลัดเซลล์อันเนี้ยมันไหลออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเนี่ยไม่ถึงนาทีแล้วถ้าอยู่ที่ขากลับไปหัวใจน้อยกว่า30วินาทีโดยสามแน่นอนพิษนี่ก็ไปตามเลือดนี่แหละวิ่งเข้าสู่หัวใจแล้วไงไปทั่วร่างกายเลยท่านผู้ฟังพิษงูโดนกับเลือดมันก็ทำปฏิกิริยากันมันเป็นแอนติเจนกับเอเจนกันนี่มันก็แข็งตัวขึ้นมาบุฟังเลือดแข็งตัวปึ้งไม่พอถึง30วินาทีร่างกายทั้งหมดนี่แข็งทื่อเลยล้มทั้งยืนตึงลงนี่ไม่พอจะรู้สึกเจ็บเท่าไหร่ด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายมากบริษัทกำลังใช้โคลากกันไถไถดินอยู่เอ้าสังเกตเห็นเอ้าลูกเป็นอะไรเนี่ยทำไมล้มลงแบบต้องยืนแบบนี้อยู่ที่แถวจอมปลวกมีควันไฟพลุ่งพล่านอยู่ด้วยโอ้สงสัยลูกของเราคงจะถูกงูกัดเดี๋ยวรู้อย่างนี้เลยนะมองจากไกลๆเนี่ยจึงพักโคไว้แล้วก็เดินไปดูเห็นลูกนี่ตายแล้วก็เลยอุ้มมาไว้ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร่ำไรไม่มีการคร่ำครวญไม่ปริเทวนาการมีความคิดว่าโอ้ลูกเราตายแล้วกำหนดพิจารณาว่าสิ่งที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาก็แตกทำลายไป สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความตายเป็นที่ไปถึงแน่คิดอย่างนี้แล้วทำไงก็ไถหน้าต่อไปไถหน้าให้มันเสร็จถึงจุดที่มันจะพักหยุดไปได้แล้วก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะไปได้พอถึงเวลาที่เหมาะสมในที่นี้ก็คือเวลาอาหารก็จึงฝากบอกคนที่เขาจะเดินทางกลับเข้าไปในหมู่บ้านชายคนหนึ่งบอกเข้าไปบอกว่าเวลาที่นำอาหารมาวันนี้ให้นำอาหารมาสำหรับคนเดียวก็พอไม่ต้องนำอาหารมาสำหรับสองคนเหมือนก่อนแล้วเวลามาโดยปกติเนี่ยให้นางทาสีคือคนใช้นำมาแต่ว่าวันนี้ให้ทุกคนมาพร้อมกันหมดเลยนะทั้งแม่ด้วยทั้งสะใภ้ด้วยทั้งลูกสาวด้วยคนใช้ก็ให้มาด้วยแล้วเวลามาก็ให้ลุงห่มชุดขาวมาด้วยแล้วก็ถือของหอมถือดอกไม้มาบุรุษนั้นก็นำความข้อนี้ไปบอกกับแม่บ้านของโพธิสัตว์พอสอบถามรู้กันแล้วว่าสามีสั่งมาอย่างนี้หรือนี่ตัวแม่บ้านนี่ทราบเลยทันทีท่านผู้ฟังว่าโอ้สงสัยลูกของเราตายแล้วเพราะว่าธรรมเนียมอินเดียในสมัยก่อนนั้นท่านผู้ฟังคือถ้ามีใครตายในบ้านเนี่ยทุกคนก็จะนุ่งชุดขาวหมดก็จะไม่เหมือนเมืองไทยที่ว่าจะใช้ชุดดำใช่ไหมอินเดียเนี่ยเขาใส่ชุดขาวพอบอกว่าเตรียมอาหารสำรับเดียวแล้วให้มากันทุกคนให้นุ่งชุดขาวโอ้ต้องมีใครตายแน่ไม่ผัวตายก็ลูกตายละสอบถามรู้แล้วว่าคนที่พูดมานี่คือผัวก็แสดงว่าลูกเนี่ยต้องตายก็พอทราบแล้วก็ไม่ทำไรไม่คร่ำครวญไม่แบบตกใจก่อนว่าใครตายใครตายเฮ้ยจะเป็นยังไงมันจะตายจริงไหมหรือยังไงคือไม่มีเลยเดินทางมาเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าโพธิสัตว์นี่นั่งอยู่คนเดียวอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ข้างๆนี่ก็มีอะไรไม่รู้ห่มผ้าไว้สีขาวๆไปถึงแล้วก็กินข้าวกันก่อนเพราะว่าทำงานมาตลอดในช่วงเช้ายังไม่ได้รับประทานอาหารกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเชิงตะกอนขึ้นน้ำตาสักหยดเดียวไม่มีนะทุกฝั่งร่ำไรคร่ำครวญสะอึกสะอื้นนี่ไม่มีนะไม่มีอาการที่จะแสดงความเสียใจร่ำไรอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยตั้งเชิงตะกอนขึ้นแล้วก็เอาร่างของบุตรที่ตายแล้วนั่นน่ะวางยกไว้ขึ้นบนเชิงตะกอนบูชาด้วยของหอมดอกไม้แล้วก็จุดไฟขึ้นทุกฝั่งน้ำตาไม่หยดเดียวไม่มีทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหญิงสะใภ้ที่ว่าสามีตายก็ไม่มีน้ำตาน้องสาวที่ว่าพี่ชายตายก็ไม่มีน้ำตาคนใช้ที่ว่าเจ้านายตายก็ไม่มีน้ำตาพ่อแม่ที่ว่าลูกตายก็ไม่มีน้ำตาทุกคนนี่เจริญมรณสติตั้งจิตไว้โดยกุศลธรรมอยู่เงี้ยตลอดด้วยการกระทำของคนทั้ง5คนนี้ต้องมาฟังทำให้ภพของท้าวสักกะนี่ร้อนขึ้นที่ว่าร้อนขึ้นนี่เพราะอะไรคือการที่ภพของท้าวสักกะจะร้อนขึ้นเนี่ยก็ด้วยเหตุ 2-3 อย่างต้องมาฟังอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าคนดีแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือที่นั่งของท้าวสักกะนี่ก็จะร้างขึ้นเพื่อให้ท่านลุกขึ้นแล้วก็จะไปตรวจตราดูแก้ไขสถานการณ์อย่างไรเป็นการเสริมบุญของท่านข้อที่1หรือข้อที่2เป็นเคสที่ว่าถ้ามีใครทำความดีมากๆเลยเนี่ยจนกระทั่งเหมือนกับว่าความดีของเขานั่นเนี่ยจะมาลดประกายลดความยิ่งใหญ่จะมาแทนที่เท้าสักกะได้เนี่ยความเร่าร้อนจะเกิดขึ้นที่นั่งของเท้าสักกะเพื่อให้ท่านลุกจากที่นั่งดูซิว่าคนที่มันจะมาแทนเราที่มันจะดีกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้าคนคิดอกุศลนะท่านฟังพอจะมีคนที่ดีกว่ามาแทนเราก็จะไปแกล้งเขาไม่ให้เขาได้ดีหรือไม่ให้เขาทำดี แต่ในเคสนี้นะท่านผู้ฟังแต่คนที่เป็นบัณฑิตนี่พอเห็นคนที่เขาจะดีกว่าเราหรือว่าจะมาแทนเราได้นี่นะโอ้ยิ่งสนับสนุนความดีของเขานะอนุโมทนาด้วยด้วยการอนุโมทนาบุญก้อนนี้บุญของท้าวสักกะเองก็เพิ่มอย่างการตามแบบนี้เป็นการต่อความดีด้วยความดีเอาพออาสนะของท้าวสักกะร้อนขึ้นแล้วเป็นยังไงก็จึงมาดูว่าเอ๊ะมันเรื่องอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าโอ้ครอบครัวนี้เขามีการทำแบบนี้โอ้เราจะควรให้เขาได้บรรลือศีลนาฏแสดงถึงสัจธรรมข้อนี้ดูด้วยคนที่มีจิตใจสูงแบบนี้เนี่ยเราทำบุญนี่ด้วยการให้ทานเราจะให้รัตนเจตนี้บุญนี่ก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยเราก็จะยังอยู่ในสถานะของความเป็นท้าวสักกะนี้ได้ต่อไปเราดูบุญที่สร้างใหม่จากคนดีๆที่เขามีกันแล้วเราต่อบุญนั้นด้วยความดีของเราด้วยการให้ทานนี่ความดีเราก็เพิ่มขึ้นมีความคิดว่างี้เราก็ไปเลยไปแล้วก็แปลงกายปลอมตัวเป็นบุรุษคนหนึ่งเดินผ่านไปมาถามว่าไอ้นี่พวกท่านทำอะไรกันเนี่ยมันยืนมุงดูอยู่ที่กองเพลิงเผาอะไรกันอยู่บริษัทนี่ก็บอกว่าเนี่ยเผามนุษย์คนหนึ่งโอ้ยฉันจะไปเผามนุษย์ได้ไงน่าจะเผาเนื้อปิ้งอยู่ละมั้งนี่ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งแล้วก็เผาไว้เพื่อจะกินกันบริษัทนี่ก็ว่าไม่ใช่เผาสัตว์แต่ว่าเผาคนนี่แหละโอ้ยสงสัยคนที่เผานี่ท่านต้องไม่ชอบคนนี้มากแน่ๆคงเป็นคนที่มีเวรกันท่านถึงเอาเขามาเผาบริษัทก็บอกไม่ใช่คนที่มีเวรนี่เป็นลูกรักเลยฉันเนี่ยเป็นพ่อจริงๆนี่ก็เป็นแม่จริงๆเอ้าทำไมไม่ใช่คนที่มีเวรกันถ้าคนที่มีเวรกันนี่ท่านต้องร้องไห้สินี่แสดงว่าอาจจะเป็นลูกก็ใช่อยู่แต่คงเป็นลูกที่ไม่รักหรอกคงเป็นลูกที่เกลียดกันอยากให้ตายโพธิเสกบอกไม่ใช่นี่เป็นลูกรักจริงๆเป็นลูกชายคนเดียวเลยเนี่ยโอ้ยท่านโกหกละมั้งแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจผู้ฟังลองไล่เรียงสถานการณ์ดูนะถือว่าเราเห็นคนมุงรอบอยู่ที่กองเพลิงแห่งหนึ่งเขาก็หน้าตาเฉยๆกันปิ้งอะไรกันอยู่เนี่ยดูแล้วก็เหมือนปาร์ตี้ปิกนิกปิ้งอะไรกินกันก็ใช่ไหมแต่เพลินกองเพลิงนั้นมันใหญ่หน่อยร่างที่อยู่บนนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์แต่เป็นคนก็คงจะเป็นคนที่ไม่รักไม่ชอบค่ะคนละคนมาเผาใช่ไหมแต่เอ๊ะมันจะเป็นไปได้ไงคนที่เผาอยู่นี่เป็นลูกจริงเหรอไม่ใช่มากทำไมหน้าตาเฉยๆชิวๆกันไม่ใช่แค่ลูกธรรมดาลูกรักอีกเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยคือถ้าคนเห็นภายนอกก็จะงงๆนะงงๆเหมือนกันผมไม่ได้ว่าเป็นพิธีรีตองอะไรมีเมนมีแตรมาเป่ามีการแสดงก็ไม่ได้มีอะไรง่ายๆเงียบๆมันก็เหมือนเผาเนื้อย่างกินปิ้งกินนี่โพธิสัตว์ตามฟังซึ่งอธิบายให้ทราบบอกไว้อย่างนี้บอกว่าบุตรของข้าพเจ้านี่ได้ทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูทิ้งคราบเก่าร่างกายทำอะไรไม่ได้แล้วทำการละไปแล้วถูกเผาอยู่ถูกเล้าแทงอยู่นี่ตัวของบุตรเองนั้นไม่รู้ถึงความเศร้าโศกของญาติเราคติของตนมีอย่างไรก็ไปตามคติของตนนั้นการร้องไห้การร่ำไรไม่ได้จะทำให้ฟื้นขึ้นมาได้การร้องไห้การร่ำไรไม่ได้มีประโยชน์กับคนที่มีอยู่ด้วยซ้ำเพราะว่าจะร้องไห้แล้วไถนามันจะเร็วขึ้นเหรอหรือร้องไห้แล้วมันจะมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นไหมไม่มีนะไม่มีประโยชน์การร่ำไรการร้องไห้เนี่ยไม่มีประโยชน์ท่านบ่าวมีบุญมีกรรมทำไว้อย่างไรคติของเขาก็ไปแล้วโพธิสัตว์นี่ได้กล่าวคาถาคำพูดนี้คือบรรลือศีลนาคขึ้นแล้วครั้งหนึ่งดาวสกาก็จึงมาถามคุณแม่คือนางปรามณีเนี่ยบอกว่าคนที่เขาตายเนี่ยเขาเป็นอะไรกับท่านเป็นลูกจริงหรือเปล่าทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยเป็นลูกเลี้ยงหรือว่าเป็นลูกที่ไม่รักหรือเปล่าเนี่ย คุณแม่นี่ก็บอกว่าโถท่านหญิงคนใดคนหนึ่งตั้งครรภ์ใช้เวลา40สัปดาห์บริหารครรภ์ต่างๆคลอดออกมาแล้วยังให้ดื่มนมที่ผ่านจากอกบำรุงเลี้ยงให้โตคนที่ฉันทำมาแบบนี้แหละนอนตายอยู่ตรงนั้นเผาอยู่ตรงนั้นเอาแล้วทำไมท่านไม่ร้องไห้เอาถ้าผู้ชายอาจจะไม่ได้ทรมานขนาดนี้อาจจะใจแข็งไม่ร้องไห้ก็ได้แต่ท่านเป็นผู้หญิงนะต้องมีจิตใจอ่อนโยนสิเป็นแม่นี่ทำไมถึงไม่ร้องไห้เลยคุณแม่นี้ท่านก็บอกว่าตอนที่ลูกฉันเกิดมานี่ฉันก็ไม่ได้เชิญเขามานะคือเขาก็มาของเขาเองตามธรรมชาติของเขาเองตอนที่เขาจะจากไปเนี่ยฉันก็ไม่ได้อนุญาตหรือว่าขอให้เขาไปนะเขาก็ไปของเขาเองเขามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นการที่จะมาร่ำไรกร่ำครวญว่าขอให้ได้มาการที่จะมาร่ำไรกร่ำครวญว่าขอให้อย่าไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ขึ้นมาไงก็ไปอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาเห็นการเกิดมีก็เกิดขึ้นมาเห็นถึงการตายมีก็ตายไปเธอจะมาร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้คนตายแล้วไม่ได้รู้เรื่องหรอกดูขณะถูกไฟเผาอยู่บึ้มบึ้มนี่ยังไม่ได้จะรู้สึกเจ็บเร่าร้อนถูกเล้าแทงอยู่เพื่อที่จะงัดไว้ไม่ให้มันยกขึ้นให้มันอยู่ในท่าจัดแจงจัดการต่างๆให้ดียังไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกถึงอะไรเลยมีคติอย่างไรก็ไปแล้วตามแต่กรรมที่เป็นบุญหรือเป็นบาปนั้นไปได้ฟังความข้อนี้จากนางปรามณีผู้เป็นแม่แล้วก็มาถามคนที่เป็นน้องสาวบอกว่าคนนี้ก็เป็นอะไรกับท่านทำไมท่านถึงไม่ร้องไห้เลยเอานี่ก็เป็นพี่ชายเตือว่าก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกันคงจะเกลียดกันแหละสิไม่รักกันพี่น้องคนนี้ก็ไม่ชอบกันนะเป็นสิบปีไม่คุยกันเออก็แปลกเหมือนกันแต่เธอคนนี้บอกว่าโอ้นี่เป็นพี่ชายที่รักเลยนะช่วยน้องดูแลต่างๆทุกอย่างมีรักกันสามัคคีกันแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้น้องสาวก็บอกว่าก็ถ้าร้องไห้กินอาหารไม่ได้ร่ำไรคร่ำครวญพ่อแม่ดิฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าดิฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้เพื่อนของฉันก็คงจะเสียใจที่ว่าฉันร่ำไห้คร่ำครวญแล้วยิ่งเท่าร้องไห้ยิ่งจะมีแต่ข้อไม่ดีพ่อแม่ก็ยิ่งเสียใจมากขึ้นเพื่อนก็จะไม่พอใจด้วยการร้องไห้ไม่มีประโยชน์ต่อตัวฉันเองต่อครอบครัวของฉันต่อเพื่อนของฉันด้วยแล้วก็ยังไม่มีประโยชน์กับคนที่ตายไปแล้วด้วยคนตายไปแล้วก็ตายไปแล้วตายไปแล้วร้องไห้แล้วจะฟื้นหรอหรือตายไปแล้วพอร้องไห้แล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นสูงขึ้นหรอมันไม่เป็นนะพี่ชายของฉันเนี่ยมีคติอย่างไรก็ไปสู่คติตามของเขานั่นอยู่แล้วโอ้ทาสกะฟังแล้วก็คือต่ออะไรไม่ได้แล้วนี่ก็สุดแล้วไงพวกนี้เขามีปัญญากันถึงขนาดนี้เอาถามคนที่เป็นภรรยาดูคนที่ถูกเผาอยู่นี่เป็นอะไรกับท่านนี่เป็นสามีเธอว่าโอ้ยเป็นสามีก็แสดงว่าเป็นสามีที่ไม่รักหรือเปล่าทุบตีทำร้ายภรรยามีชู้มีกิ๊กหรือเปล่าทำไมเธอนี่ขนาดว่าถ้าสามีเสียไปตัวเองก็ต้องเป็นม่ายไม่มีที่พึ่งทำไมถึงไม่ร้องไห้นี่ท่านว่าปริยานี้ก็จึงอธิบายให้ฟังบอกว่าถ้ามีเด็กนี่นะเขาไม่รู้ความอะไรอายุ 2-3 ขวบนั่งอยู่บนตักแม่ในเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เห็นดวงจันทร์แล้วโอ้ยชอบอยากได้บอกแม่เอาดวงจันทร์ให้หน่อยแม่บอกเอาไม่ได้ลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็บอกไม่ได้มันจะเอาแม่ก็บอกลูกมันเป็นดวงจันทร์ลูกก็ร้องไห้กันน่ะร่ำไรลูกนะ เด็กร้องไห้อยากได้พระจันทร์โว้ยจะเอามาให้ได้ยังไงถ้าคนร่ำไรก็ร่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้วปรารถนาว่าให้เขากลับมามีชีวิตเนี่ยแม้ความมีชีวิตคุณก็ไม่เห็นนะคือมันก็คือนอนตายอยู่แล้วถูกเผาอยู่เนี่ยความมีชีวิตคืออินทรีย์มันไม่ปรากฏแต่ว่าเด็กเขาเห็นดวงจันทร์อยู่แท้ๆเขาอยากได้ดวงจันทร์มันยังเมคเซนส์กว่าท่านผู้ฟังมันยังมีเหตุผลกว่าด้วยซ้ำเออจริงไหมเด็กร้องไห้เห็นดวงจันทร์อยากได้แต่ไม่ได้คนร้องไห้ไม่เห็นชีวิตของคนที่ตายไปแล้วแต่อยากให้เขากลับมานี่มันฟังดูแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุมีผลโดยความข้อนี้เธอจึงไม่ร่ำไรเธอจึงไม่คร่ำครวญเธอจึงไม่สะอึกสะอื้นร้องไห้อยู่แต่มีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างมากเข้าใจว่าคติของคนมีเป็นไปอย่างไรเราก็ต้องต่อเป็นไปอย่างนั้นจะมาปริเทวนาการร่ำไรนี่ไม่ได้จนมาถึงคนสุดท้ายท่านผู้ฟังนางทาสีท้าวสักกะถามแล้วพอรู้ว่าเป็นเจ้านายเนี่ยก็จึงว่าโอ้สงสัยนายคนนี้เนี่ยคงจะทำร้ายทุบตีใช้สอยด่าทอเธอแน่นอนแหละท่านถึงไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญเลยคิดว่าบุรุษคนนี้พ้นไปเสียได้ก็ดีนางทาสีนี่กล่าวบอกว่าโอ้โหท่านอย่าพูดอย่างนั้นนายของดิฉันเนี่ยดีมากมีขันติมีความเมตตาสั่งสอนเอ็นดูให้การงานเหมือนกับดิฉันเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นญาติอยู่ในครอบครัวนี้เลยทั้งพราหมณ์ผู้เป็นพ่อทั้งบุตรชายทั้งบุตรสาวทั้งแม่เนี่ยต่างดูแลอย่างดีเอาแล้วทำไมเธอไม่ร้องไห้คนใช้นางทาสีนี่เธอก็ว่าเปรียบเหมือนหม้อที่เขาใส่น้ำเต็มเนี่ยเมื่อเขายกขึ้นปรากฏด้วยความหนักของมันยังไงไม่รู้พลัดตกหลุดมือหม้อแตกออกเจ็ดเสียงเนี่ยโอ้ยน้ำก็แตกกระจายไปด้วยชิ้นกระเบื้องของหม้อที่แตกออกจะทำไงอ่ะคุณเอากาวมาทาเหรอแต่เรื่องเจ็ดเสียงจะเอากาวทายังไงต่อให้กาวตาช้างเอ้ามันรับน้ำหนักได้ไม่เหมือนเก่ามันจะไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นปกติของมันแบบเติมได้อีกคนตายไปแล้วก็เป็นแบบเนี้ยคุณร้องไห้แล้วหม้อมันจะกลับมาต่อกันเหมือนเดิมได้ไหมต่อให้ไม่ร้องไห้แล้วใช้กาวตาช้างเอาหนังกระติกมารัดไว้ด้วยก็ไม่เหมือนเดิมยิ่งถ้าคนตายแล้วร้องไห้นี่เขาไม่ได้จะฟื้นขึ้นมาซึ่งอุปมานี้ท่านฟังมาสอดคล้องกับสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ในตรัสไว้ตอนหลังจากการปลงอายุสังขารของพระพุทธเจ้าของเราในชาติสุดท้ายของท่านบอกว่าหม้อที่ปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะสุกแล้วคือผ่านความร้อนแล้วหรือยังดิบอยู่ยังไม่ได้ผ่านความร้อนล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเหมือนชีวิตของคนนี่แหละถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยต้องตายเป็นธรรมดาท้าวสักกะได้ฟังความของทุกๆคนแล้วทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งภรรยาแล้วก็ทั้งคนใช้โดยความเลื่อมใสทั้งฝั่งก็ทำตามความตั้งใจของตนแสดงตนว่าตัวเองเป็นท้าวสักกะแล้วก็ใช้ฤทธิ์ของตนบันดาลให้เกิดสมบัติคุณดีครอบครัวนี้แล้วก็ให้โอวาทต่อว่าให้รักษาศีลให้ดีอยู่โบสถ์เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ต้องทำการงานแล้วอยู่ต่อไปด้วยความสบายจุดนี้เป็นจุดที่ว่าท้าวสักกะก็ทำบุญกับคนที่มีบุญคือมีปัญญาในที่นี้ได้บุญเพิ่มด้วยบุญของตัวเองก็รักษาตัวเองต่อไปนี่คือความที่พบของเจ้าสักกะรอบร้อนขึ้นเพราะมีคนที่จะทำดีเกินกว่าที่ตัวเองมีตัวเองก็จึงใช้ความดีนี้ต่อความดีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าให้กุฎุมพีคนนี้ฟังแล้วก็สรุปให้ฟังว่านางทาสีที่เป็นคนใช้ในเรือนนี่บัดนี้ได้มาเป็นนางกุจุตราธิดา ได้มาเป็นนางอุบลวรรณาบุตรชายที่ตายไปถูกเผาอยู่ที่เชิงตะกอนก็ได้มาเป็นพระราหุลส่วนมารดาที่เป็นภรรยาคู่กันกับโพธิสัตว์คือพระนางเขมาแล้วพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าภรรยาของบุตรที่ตายไปนั้นเป็นใครนี่คือเนื้อหาที่มาในอุรคชาดกเป็นอุปมาที่เปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูลอกคราบคนที่ตายไปแล้วก็ทิ้งไปถัดมาในเรื่องที่สองบุฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าทศรัฐชาดกคือเป็นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะมีชื่อตัวละครอะไรต่างๆที่คล้ายกับเรื่องของรามเกียรติ์ทีเดียวเป็นนิทานประตักของพวกชาวอินเดียเขาที่ตัวละครเนี่ยจะเหมือนกันมากเลยแต่ว่าเนื้อหานี่จะแตกต่างกันก็คิดว่าเป็นคนละเรื่องกันที่ว่าใช้ชื่อตัวละครเหมือนกันเท่านั้นเรื่องราวของพระเจ้าทศรถนี่ก็คือความที่ว่าบิดาเสียชีวิตไปลูกที่เป็นโพธิสัตว์นี่ก็ไม่เศร้าโศกเลยเรื่องราวนี้ก็ปรารภกุลุมพีคนหนึ่งตัมบูฟังที่ว่าพ่อเขาตายพ่อตายเนี่ยเสียใจมากเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นี้การงานอะไรต่างๆไม่ทำพระพุทธเจ้านี่รู้แล้วว่าบุคคลนี้นี่เขาจะบรรลุธรรมได้ก็จึงไปบิณฑบาตโปรดเขาที่บ้านจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าโบราณกับบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้นะคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่เสียใจแต่เขาประกอบการงานต่อไปมีความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม8อย่างดีโดยได้เล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าทศรถที่บริหารงานอยู่ในกรุงพาราณสีแล้วก็มีมเหสีที่เป็นพระมารดาของโพธิสัตว์ก็ได้ตั้งครรภ์มีลูก3คนด้วยกันโดยเป็นโอรส2องค์ธิดา1องค์โอรสองค์ใหญ่คือโพธิสัตว์ที่ว่ารามบัณฑิตโอรสองค์รองเป็นน้องชายชื่อว่าลัคนากุมารแล้วก็พระธิดาชื่อว่าสีดาเทวีอันนี้ชื่อตัวละครเหมือนกันเป๊ะเลยคือพระรามพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาแต่ว่าเรื่องราวนี่มันจะแตกต่างกันแล้วนะคือชื่อเหมือนกันเฉยๆแต่เนื้อหาไม่เหมือนกับเรื่องของรามเกียรติ์เรื่องราวในทศรถชาดกนี้ก็คือว่าพระมเหสีที่เป็นอัครมเหสีสิ้นพระชนลงนี้ก็ตั้งมเหสีใหม่ขึ้นมามเหสีใหม่นี้ก็มีลูกขึ้นมาอีกเป็นลูกชายด้วยชื่อว่าพระตากุมารพระราชานี่โอ้พอใจมากมีลูกเกิดขึ้นก็จึงให้พรกับมเหสีใหม่นั้นมเหสีใหม่ก็ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวถึงเวลาจะขอปรากฏว่าพอพระตากุมารนี่อายุได้7ขวบ8ขวบขึ้นมาคือมีความแข็งแรงแล้วไม่ได้ตายลงตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็จึงขอพระราชาว่าขอให้ตั้งพระตากุมารเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็ขึ้นครองราชแทนพระองค์ก็แล้วกันนะขอราชสมบัติจากพระราชาให้ลูกของตนเอ้ามันจะไปได้ยังไงเพราะว่าการสืบสันตติวงศ์นี่ก็ต้องให้ลูกชายที่เกิดจากมเหสีองค์แรกที่สวรรคตไปใช่ไหมแล้วลูกชายคือรามบัณฑิตนี่เขายุมากกว่าด้วยโอ้ไม่ได้พระราชานี่ให้พรข้อนี้ไม่ได้แต่นางคนนี้เธอก็รบเร้าอยู่เรื่อยพระราชาก็จึงมีความคิดว่าโอ้จะเป็นแบบนี้นี่มีการเมืองกันในราชวังแน่บางทีนางคนนี้อาจจะแต่งสารปลอมขึ้นมาหรือสร้างสถานการณ์หรือว่ายุยงคนนั้นคนนี้แอบลอบวางยาพิษลูกของเรานี่จะมีปัญหาได้หมายถึงว่าพระรามเนี่ยถ้าถูกกำจัดไปซะก่อนมรดกนี่ก็จะตกถึงพระลักษ์ใช่ไหมพระลักษ์ถ้าถูกกำจัดไปด้วยมรดกนี่ก็จะต้องตกถึงพระตากุมารแน่มันก็จะได้เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้โดยไม่ต้องขอด้วยความเกรงกลัวข้อนี้ก็จึงให้กุมารทั้งสองเนี่ย พระรามกับพระลักษณ์ไปอยู่ป่าซะก่อนอยู่จนพ่อนี่สวรรคตไปแล้วจากไปแล้วแล้วเจ้าก็กลับมาทวงเอาราชสมบัติคืนก็แล้วกันพระระบบแห่งการสืบสันตติวงศ์มันยังมีอยู่พอสั่งการดังนี้แล้วก็ให้เรียกผู้โหราจารย์มาถามว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยจะอยู่ยืนไปอีกเท่าไหร่โหนวงนี้ก็บอกว่า12ปีคือบางทีอยู่ป่าจะไม่ได้ข่าวคราวใช่ไหมก็เอากะเวลา12ปีเป็นประมาณก็แล้วกันเอา12ปีจากนี้สั่งการใหม่ว่าให้กลับมาให้กลับมาแล้วก็มาสวยราชสมบัติก็แล้วกันสองคนนี้ก็จะเดินทางไปในขณะที่กำลังจะเดินทางไปนี่ก็ร่ำไห้ครำครวญกันละเพราะยังเป็นเด็กอยู่จะต้องจากพ่อมานางสีดาที่เป็นน้องสาวคนสุดท้องเห็นว่าจะไปแล้วเอาก็ขอไปด้วยสามคนนี้ก็จึงพากันจากพระราชวังไปอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งไปที่ป่านั้นทำอาสมขึ้นอยู่อาศัยกันแล้วก็ต่างหาเลี้ยงชีวิตกันโดยการที่ไปเก็บผลไม้โดยพระลักษณ์กับนางสีดาไปเก็บผลไม้มาหาให้พี่ชายกินโดยที่ว่าคิดว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพ่อก็แล้วกันนะในที่นี้เราอยู่กันสามคนไม่มีพ่อแม่ก็จากกันไปแล้วก็พี่นี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยเราตั้งพี่ของเราไว้ในฐานะพ่อและแม่จึงทำการสักการะเคารพหาอาหารบำรุงเลี้ยงต่างๆให้พี่ชายคือพระรามนั้นได้รับประทานพระรามอยู่เฉยๆทำอะไรก็ทำการเจริญภาวนาหรือบูฟังทำความเพียรทางจิตในที่นี้เนี่ยก็พิจารณานั่นแหละไกรกุลพิจารณาว่าชีวิตฉันทำไมตกมาถึงอยู่ตรงนี้ได้นะก็เพราะว่าพ่อนี่กลัวความในข้อนี้คิดต่อไปก็ว่าโอ้นี่เราก็เหมือนกับจากพ่อมาแล้วพ่อนี่ก็เหมือนตายจากเราไปแล้วตั้งแต่ตอนที่จากกันมานี่แหละไม่ต้องไปรอตายถึงตอนจริงๆอีก12ปีข้างหน้าตลอด12ปีเนี่ยทูฟังคิดอยู่เรื่องนี้พ่อจากเราไปแล้วพ่อจากเราไปแล้วพอถึงเวลาที่พ่อจากไปจริงๆ9ปีเท่านั้นเองทูฟังด้วยเวลาล่วงไป9ปีด้วยความที่พระเจ้าทศรัทธาเนี่ยคิดถึงลูก3คนที่จากไปอยู่ป่าเพื่อที่จะป้องกันรักษาทำให้แบบเกิดตรามใจเกิดอาการล้มป่วยตายลงในปีที่9พอพระราชาสวรรคตลงแล้วพระเทวีที่เป็นอัครมเหสีเนี่ยก็บอกให้พวกอมาตย์เอายกพระตากุมารนั่นแหละขึ้นเป็นพระราชาพวกอมาตย์บอกว่ายังไม่ได้นะต้องเมคชัวร์ก่อนว่าพระรามนี่ยังอยู่ไหมพระลักษณ์นี่ยังอยู่ไหมเพราะไปอยู่ป่าเมื่อ9ปีที่แล้วถ้าตายแล้วนี่ก็ยกพระตากุมารขึ้นเป็นพระราชาได้แต่ยังไม่ตายนี่กฎมณฑีบาลมันมีอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามลำดับเอาก็จึงพากันไปสืบหากันว่าที่ไปอยู่ป่าเนี่ยไปกันยังไงอยู่กันยังไงพระตากุมารก็พร้อมด้วยพวกราชบริพารเครื่องราชกุฏภัณฑ์ต่างๆไปเข้าป่าเลยพอดีจะแสวงหาพระรามแต่พระรามอยู่ก็อัญเชิญขึ้นเป็นกษัตริย์ถ้าไม่อยู่รู้ว่าตายแล้วเอาเราก็จะขึ้นเป็นกษัตริย์เองก็พากันไปพอเดินทางไปถึงแล้วเห็นอาสมที่ประทับของพระรามก็จึงตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลแล้วก็เข้าไปพระตากุมารพร้อมกับอมาตย์สองสามคนไปทูลพระรามบอกว่าเนี่ยพระเจ้าทศรถนี่สิ้นพระชนแล้วก็ให้พระองค์ขึ้นครองราชส่วนอีกสองคนคือพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาเนี่ยออกไปหาอาหารอยู่คนเดียวในขณะที่พระตากุมารแล้วก็เหล่าอมาตย์แจ้งข่าวให้พระรามทราบนี่พระรามนี่ก็น่านิ่งชิวเฉยในขณะที่พวกอมายกับพระตากุมารนี่ก็ยังมีความเสียใจอยู่นะลงเรืออยู่จากความที่พระราชาสิ้นพระชนไปเราไปนี่ก็สะอื้นไปด้วยในขณะที่พระรามนี่นิ่งนะในขณะนั้นธรรมวังก็เป็นเวลาที่จะกลับมาค ของพระลักษณ์แล้วก็นางสีดาพอดีจากการที่ไปหาผลไม้ในป่าพระราวก็มีความคิดว่าโอ้สองคนนี้ยังเด็กนะถ้ารู้ข่าวว่าพระบิดาตายเนี่ยต้องหัวใจแตกแน่เราจะต้องแก้สถานการณ์ซะก่อนพอพระลักษณ์และนางสีดากลับมาก็จึงสั่งให้ลงน้ำเลยสั่งให้ไปยืนแช่อยู่ในสระแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลที่พักของตนยืนแช่อยู่ตรงนั้นเอาทำไมให้ลงไปเพราะว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนสเตทเนี่ยเปลี่ยนสภาพจิตให้ฉันทำอะไรผิดเนี่ยให้งงงมึนก่อนแล้วก็แจ้งข่าวแจ้งข่าวเรื่องที่ว่าพระบิดาเนี่ยสวรรคตแล้วสองคนนี่ด้วยความเป็นคือยังไม่รับครอบยังไม่ที่จะพิจารณาได้ถี่ถ้วนพอรู้ข่าวว่าพระบิดาสวรรคตแล้วเนี่ยฮะยังไงนะเป็นลมไปเลยท่านผู้ฟังเป็นลมไปอย่างเงี้ยประคองกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บแจ้งข่าวอีกจนเป็นลมไปสองรอบจนรอบที่สามนี่แจ้งข่าวแล้วก็ถึงค่อยยับยั้งได้ไม่เป็นลมนะแต่ร้องไห้แบบโว้กร่ำกรวนเสียใจมากพระตากุมารเห็นสภาพแบบนี้ท่านผู้ฟังก็มีความแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระรามนี่ไม่เสียใจเลยดูลักษณะกุมารกับนางสีดานี่เสียใจปานนี้แม้ตัวเราเองก็รู้ข่าวมาหลายวันแล้วก็ยังสึกสะอื้นอยู่ท่านพิจารณาไงท่านทำยังไงถึงไม่เศร้าโศกพระรามบอกงี้ท่านฟังบอกว่าเหมือนผลไม้ที่เขาหามาเนี่ยเก็บผลไม้มานี่ผลไม้ที่เกิดมาเมื่อไรสุกขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องหล่นจากต้นเป็นแน่นอนไม่หล่นตอนนี้ก็หล่นตอนอื่นไม่หล่นตอนเช้าก็หล่นตอนเย็นไม่หล่นวันนี้ก็หล่นวันหน้ามันต้องหล่นแน่นอนต้องมีการที่แบบหวังอยู่ได้เลยเนี่ยต้องมาคอยระแวงระวังอยู่ว่าต้องหล่นแน่นอนคือนี่เป็นข้อปฏิบัตินะทุกฝั่งของพวกที่แบบเขาเป็นนักบวชนักพรตถึงเวลาจะรับประทานผลไม้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ไปเด็ดมันมาจากต้นด้วยความที่ว่าไม่ต้องการเบียดเบียนต้นไม้แต่จะเอาเฉพาะผลที่มันหล่นแล้วเท่านั้นเขาก็จะสังเกตดูว่าต้นไหนมันสุกแล้วอ่ะเดี๋ยวมันต้องหล่นแน่เขาก็ต้องมาดูต้นนั้นอยู่เรื่อยหล่นหรือยังหล่นหรือยังอ่ะหล่นแล้วก็เก็บมาบางทีนี่เคร่งขนาดว่าไปรอมันอยู่ใต้ต้นเลยแล้วก็เอาบาตรรองเอาไว้ต้นไหนหล่นมาปุ๊บหล่นใส่บาตรหล่นใส่มือเนี่ยถือว่ากินได้หล่นลงพื้นเนี่ยไม่เอาด้วยซ้ำเหมือนที่เขาเอาข้างเร่งป่านั้นซึ่งก็พิจารณาแบบนี้แหละว่าถ้ามันสุกแล้วมันต้องร่วงแน่เหมือนคนนี่ถ้าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนพาลคนบัณฑิตคนมั่งมีคนยากจนเห็นตอนเช้าอยู่บางทีตอนเย็นก็ไม่เห็นกันเห็นตอนเย็นอยู่บางทีตอนเช้ามาไม่เห็นกันประโยชน์ที่จะมีด้วยการร่ำไรคร่ำครวญเนี่ยไม่มีนะคนที่เป็นนักปราชญ์มีปัญญาเนี่ยต้องใช้ปัญญาในการที่จะกำจัดความโศกนี้ตัดความโศกนี้ไปให้ได้เหมือนกับลมพัดปุยนุ่นไปเหมือนกับเราใช้ปัญญาตัดความโศกไปเหมือนเราเห็นคนที่ตายอยู่ซึ่งเป็นคนที่เรารักเนี่ยแล้วเรากำจัดความโศกนี้ได้โดยการพิจารณาด้วยปัญญาแบบนี้นี่ถึงจะมีประโยชน์การร่ำไรคร่ำครวญร้องไห้ไม่มีประโยชน์ทันว่าพอแจ้งข่าวคราวไรทราบกันเรียบร้อยแล้วก็เชิญละเชิญพระรามจะให้ขึ้นเป็นพระราชาพระรามนี่ก็เป็นผู้ที่รักษาวาจาสัตว์ท่านผู้ฟังของพระบิดาบอกว่า12ปีนี่มันเพิ่ง9ปีเองนะไม่ไปยังไม่ไปพ่อบอก12เอาแต่ว่าเสด็จพ่อสวรรคตแล้วยังรักษาความสัตย์อยู่คือนี่เป็นเรื่องความเข้าใจว่าจะเป็นด้วย all หรือ and ถ้า2เงื่อนไขด้วยคำว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถ้าพระบิดาสวรรคตหรือว่าเวลาล่วงไป12ปีจึงค่อยกลับไปนี่ก็อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่ในที่นี้พระรามท่านใช้คำว่าแอนคือและคือต้องทั้งเสด็จพ่อสวรรคตด้วยและ12ปีด้วย คือถ้าเสด็จพ่อยังไม่สวรรคตแล้วก็ยังไม่12ปีเอาต่อให้12ปีคุณก็จะกลับไปไม่ได้ไงไม่งั้นก็จะมีปัญหาเหมือนเก่าแต่ก็ถึงคิดว่าไอ้เงื่อนไขนี่มันต้องเป็นทั้ง2อย่างนะคือ and ไม่ใช่ all คือเป็นและไม่ใช่หรือด้วยความตั้งใจมาตั้งแต่แรกตรงนี้ก็จึงไม่ไป12ปีจะค่อยไปเอาทำไงเนี่ยประชาสมบัติไม่มีผู้ครองไม่ได้เอางั้นเอารองเท้าไปแล้วกันเอารองเท้าที่ทำด้วยหญ้าเนี่ยไปขึ้นครองราชก่อนแล้วเดี๋ยวอีก3ปีค่อยมารับในขณะที่ส่งรองเท้าไปขึ้นครองราชดูฟังกิจการงานเนื่องด้วยการบริหารราชการบ้านเมืองมันก็ต้องมีการตัดสินใจโดยเฉพาะยิ่งคดีความถ้าเราเอามาผู้สำเร็จราชการแทนตัดสินใจดีถูกต้องรองเท้านี่ก็จะเงียบแต่ถ้าตัดสินใจไม่ดีไม่ถูกต้องรองเท้านี่ก็จะเคาะกันดังแก๊กๆเป็นเสียงขึ้นมาก็ทำให้พวกอำมาตย์นี่ผู้สำเร็จราชการแทนรู้แล้วว่าเนี่ยมันไม่ถูกเราเปลี่ยนคำตัดสินใหม่ดูแต่เงียบก็ผ่านไปเป็นอย่างนี้อยู่3ปีทุกฝั่งเราก็จึงกลับไปเชิญโพธิสัตว์พระรามนี้กลับมาครองราชสมบัติในเรื่องราวของทศรัทธาชาดกท่านได้สรุปเนื้อหาบอกว่าหลังจากแสดงเรื่องนี้ให้กุฎุมพีคนนี้ฟังแล้วเขาก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาในเรื่องราวครั้งนั้นพระเจ้าทศรถก็คือพระเจ้าสุทโธทนะในชาติปัจจุบันนั้นประมาณดาที่สวรรคตไปก่อนแล้วนั่นคือพระนางสรีมหามายานางสีดาได้มาเป็นมารดาของพระราหุลพระตากุมารคือท่านพระอนนท์เจ้าลัคนากุมารก็เป็นท่านพระสารีบุตรส่วนรามบัณฑิตนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองแต่ทั้งสองเรื่องนี้ทั้งเรื่องอุรคาชาดกแล้วก็เรื่องทศรัทธาชาดกนี้ดูตาหอนให้เรานึกถึงปัญญาทุกฝั่งที่ว่าเราต้องมีในการที่เราจะกำจัดความเศร้าโศกไปได้ไม่ว่าคนในครอบครัวคนที่เรารักเสียไปจากไปแล้วประโยชน์ด้วยความร่ำไรคร่ำครวญไม่มีบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคุณไม่ร่ำไรคร่ำครวญคุณไม่รักคุณไม่ชอบคุณไม่พอใจไม่ใช่แต่ด้วยความมีปัญญาด้วยความมีปัญญานั้นจึงสามารถที่จะละความเศร้าโศกได้ความยินดีพอใจรักใคร่กันนั้นมีเป็นธรรมดาแต่ด้วยปัญญาที่เราประกอบขึ้นด้วยแล้วเราก็จะสามารถละความเศร้าโศกนั้นไปด้วยได้ในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์ภาพิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร